tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap! Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Dziś do 32, jutro nawet 33 stopnie. Dla całego kraju wydano ostrzeżenia przed upałami. Polska i kraje bałtyckie chcą budowy tarczy wschód. To jeden z tematów szczytu w Brukseli. Ruch samochodowy w Kuźnicach pod okiem kamer. Wyłapią tych, którzy nie mają pozwoleń na parkowanie. Nawet do 32 stopni może wzrosnąć temperatura na zachodzie i centrum kraju. Jutro ma być jeszcze cieplej. Ostrzeżenia przed upałem obowiązują w całej Polsce, mówi synoptyk Ilona Śmigrodzka. Na przeważającym obszarze kraju jest to drugi stopień ostrzeżenia z upałami, ponieważ temperatura w nocy w wielu miejscach nie będzie spadała poniżej 18 stopni, będzie wynosiła więcej i to jest u nas kryterium na drugi stopień. I dzisiaj spodziewamy się upałów do 32 stopni w centrum na zachodzie kraju, jutro więcej, do około 33 nawet lokalnie. W wielu regionach upalnie będzie także w weekend. Synoptycy wydali też ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla zachodniej, południowej i częściowo centralnej Polski. Będą obowiązywały do 23. Premier w Brukseli weźmie udział w dwudniowym szczycie Rady Europejskiej, który rozpoczyna się za godzinę. Wcześniej Donald Tusk ma rozmawiać z prezydentem Ukrainy. Spotkanie premiera Tuska z prezydentem Ukrainy odbędzie się bez udziału mediów. Podczas szczytu europejscy przywódcy zapewnią go o gwarancjach bezpieczeństwa. Prócz decyzji o obsadzie najważniejszych stanowisk w Unii, podczas szczytu zaplanowano też dyskusję o obronności wspólnoty. Polska, Estonia, Litwa oraz Łotwa chcą sfinansowania budowy Tarczy Wschód. To projekt wzmocnienia ochrony wzdłuż granicy z Białorusią i Rosją. Zaplanowano kilka sesji roboczych z udziałem polskiego premiera. Odbędzie się też spotkanie członków Rady Europejskiej z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metzolą. Z Brukseli Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Dożywocie dla Krzysztofa R., oskarżonego o zabójstwo dwóch kobiet. Do zbrodni doszło 2 lata temu. 45-letnia kobieta i jej 15-letnia córka zaginęły i ponad tydzień były poszukiwane. Ich ciała znaleziono w lesie w Romanowie pod Częstochową. O zabójstwo oskarżono znajomego kobiet Krzysztofa R. W sumie zarzucono mu 7 przestępstw, w tym podwójne zabójstwo, wylicza sędzia z Częstochowy Dominik Bogacz. Podstępne nagrywanie małoletniej pokrzywdzonej poprzez urządzenie zamontowane u niej w pokoju, podszywanie się pod małoletnią na portalach społecznościowych i wyrządzenie jej przez to szkody osobistej, dopuszczenie się innej czynności seksualnej do szkody małoletniej, szkalowanie Aleksandry W. poprzez sporządzenie pisma ją szkolującego wysłanego do jej pracodawcy i wszczęcie postępowania sprawdzającego przez komisariat 6 Policji w Częstochowie. Oskarżony został uznany winnym wszystkich zarzucanych czynów. Krzysztof R. będzie się mógł starać o warunkowe zwolnienie po 30 latach. W tej sprawie trudno mówić o sprawiedliwej karze, ocenia adwokat reprezentujący matkę i babcię ofiar Adrian Moskalik. To nie jest satysfakcjonujące. Satysfakcjonujące byłoby, gdyby to nie nastąpiło, tak? Gdyby Oliwia i Aleksandra żyły. Natomiast myślę, że jeszcze długo w spokoju nie będzie mogła zaznać. Wyrok nie jest prawomocny. Strony nie zdecydowały jeszcze, czy będą składać apelację. Burmistrz Zakopanego zapowiada większą kontrolę ruchu w Kuźnicach. Turyści zmierzający na szlak lub do kolejki na Kasprowy Wierch mimo zakazu często zostawiają samochody przy ulicy Przewodników Tatrzańskich albo na Górnym Placu. Tymczasem do wjazdu uprawnieni są tylko ci, którzy mają przepustki. Przede wszystkim pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz Polskich Kolei Linowych. A włączymy w monitoringu funkcję rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Kierowcy, którzy się nie zastosują do ograniczeń, dostaną mandat pocztą, ostrzega burmistrz Zakopanego Łukasz Filip. Chcemy, aby był to system spójny, oczywiście, żeby to wydajnie i sprawnie działało. Na ten moment wygląda to tak, że Straż Miejska skupia się na patrolowaniu drogi do Kuźnic. W obecnym czasie, w XXI wieku, nie tędy droga. Pomoże to oczywiście w organizacji ruchu i wpłynie znacząco na bezpieczeństwo, na czym oczywiście nam najbardziej zależy. Uruchomienie systemu będzie jednym z pierwszych zadań nowego komendanta Straży Miejskiej. Prace rozpoczną się z początkiem lipca. Papież napisał, że ekologia jest drogą ocalenia. Biuro prasowe Watykanu opublikowało tekst papieskiego przesłania na Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia. Przypada 1 września. Franciszek napisał, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat ludzkość dokonała zdumiewającego postępu technologicznego, ale ludzie nie zdają sobie sprawy, że jednocześnie stali się zagrożeniem dla siebie samych i przyrody. Wskazał, że niekontrolowana władza rodzi potwory. Dlatego trzeba pilnie wyznaczyć etyczne granice rozwoju sztucznej inteligencji, która może być wykorzystywana do panowania nad człowiekiem i przyrodą, a nie w służbie pokoju i integralnego rozwoju. Napisał, że

brother suede the Rango jacket. Ball slang glow, Bronx is only Django. Snap be a golfer, stopper, that's where my pops go. That's where my pops went. See my percentages are pinned to the planet. Knock it out the ballpark, crank it. I should not tie this tie to a metal log. Let the wings spread. It'll always come back, baby. Come back, shellac, black, baby. A comeback flat, black paint on the Chevy. Tańczyło być może The Avalanche sprowokuje zdecydowanie do tańca, ale jak tańczyć w takim upale? Upał niemożliwy, a ze mną już Alicja Klimek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. O Opele będzie to też opowieść. Przenosimy się na Pustynię Błędowską. To jest taki największy w Polsce obszar lotnych piasków. To jest też leżący na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej teren. Nie za duży, nie za mały, ale w sam raz na to, żeby porozmawiać o bardzo poważnych rzeczach, chociażby o klimacie. I to wszystko w kontekście festiwalu Law of the Desert. Opowiedz trochę o samym festiwalu i o jego pomyśle, bo to, że odbywa się właśnie na pustyni, to nie jest przypadek. Tak, zdecydowanie to nie jest przypadek i może tutaj powiem krótko, skąd cały pomysł. To są moje, jak to mówię, rdzenne tereny, stamtąd pochodzę, więc ta pustynia tak naprawdę cały czas gdzieś była głęboko w mojej podświadomości. Też jestem artystką PSP i tak naprawdę po studiach zdałam sobie sprawę z tego, że ta pustynia gdzieś cały czas krąży w moich obrazach, w mojej twórczości i też dawała wiele razy wytchnienie właśnie w czasach trudnych, tak? Kiedy pojawiła się pandemia, czy generalnie różne wyzwania, które mamy dookoła siebie, więc ta pustynia dawała mi wiele razy wytchnienie. Po pandemii wyszłam właśnie z moimi obrazami na pustynię, tworząc pierwszą wystawę sztuki i tak właśnie się zaczął ten projekt. I tak, Law of the Desert, przypomnijmy, to już 6 i 7 lipca, więc można sobie śmiało zapisywać w kalendarzach. Najbliżej chyba z Krakowa i z Katowic, ale jeżeli myślimy o wytchnieniu, to przecież z każdego miejsca, z każdego punktu w Polsce można dojechać. Ale właśnie, wytchnienie. Opowiadałaś o trudnym czasie pandemii, do tego, że i o tym, że pustynia stała się dla ciebie taką odskocznią, czy miejscem, które trochę uratowało cię w jakiś sposób w tamtym trudnym czasie. Dzisiaj pustynia brzmi trochę niepokojąco, trochę groźnie w kontekście tego, co chociażby dzieje się pogodowo na zewnątrz, ale to jest też taki przyczynek, ten festiwal, do tego, żeby po prostu na przykład o tym klimacie porozmawiać? Tak, tak, oczywiście pustynia przede wszystkim zadaje nam pytania i w tym roku udało się zaprosić tutaj na nasz festiwal wspaniałe gości i gościnie. Będzie między innymi Areta Szpura, która opowie właśnie o pustynnieniu świata, tak, o ekologii, w jaki sposób możemy radzić sobie w takim dość trudnym czasie, pełnym wyzwań i ze zmianami ekologicznymi, więc mam wrażenie, że pustynia jest takim miejscem właśnie na takie rozmowy, takie spotkania, ale też właśnie nadawanie sobie takiej też nadziei w kontekście, nie tylko oczywiście to musi być trudne, wręcz chcemy troszeczkę odwrócić sytuację i dać trochę nadziei. Dokładnie, dać trochę nadziei. Zabierz nas teraz za rękę i zaprowadź na pustynię Błędowską. Jak to wszystko będzie wyglądać? To jest kolejna edycja, więc ty już masz tę wiedzę. Ja nie byłam na żadnej edycji tego festiwalu, więc oddaję siebie, słuchaczki i słuchaczy, w twoje ręce. Weź nas tam, zabierz. Tak, na pustyni w tym roku mam poczucie, że powstanie już taki festiwal, który faktycznie, o którym marzyłam i który czułam, więc tutaj zapraszam na pustynię Błędowską, gdzie dookoła jest piach. My będziemy budować tam instalację dużą, w której znajdziemy się wszyscy wokół drewnianej sceny stworzonej właśnie ze starej drogi, którą nadal nasza firma, z którą współpracujemy, nadała drugie życie. Więc spotkamy się wokół tej sceny i w tle będzie wystawa sztuki, stworzona właśnie przez artystów, którzy biorą udział w projekcie, między innymi Krzysztof Maniak, Magdalena Lazar, Kornel Janczy, Magda Bowska, Natalia Barzowska, Michał Smandek, Norbert Delman. I to są bardzo intrygujące nazwiska, jeszcze nie wszystkie. Tak, tak, ja też biorę udział i oczywiście jeszcze jest Ada Piekarska, jest naszą kuratorką wystawy naszej na pustyni. To jest świetna wiadomość, ponieważ jeżeli nawet ktoś chciałby się pokusić, żeby posprawdzać sobie te nazwiska artystyczne, to od razu przekona się, że to jest bardzo trafny wybór, bardzo intrygujący. Może zatrzymajmy się na jednym. Krzysztof Maniak, świetny artysta, który zresztą mieszka konsekwentnie, został w swoim domu rodzinnym, mieszka pod Tarnowem. I to, z czym się mierzy, to land art, czyli sztuka, która jest dokładnie w terenie. A to są performansy dokamerowe, które bardzo często, a właściwie najczęściej, są taką interakcją ze środowiskiem, z tym, co jest najbliższe. Teraz przeprowadzi nas przez pustynię. To będzie spacer z Krzysztofem Maniakiem? Tak, to będzie dokładnie spacer z Krzysztofem Maniakiem przez pustynię. Nie mogę się tego doczekać, bo no, też jestem wielką fanką właśnie twórczości Krzysztofa. Takiej subtelnej, delikatnej właśnie tego kontaktu z naturą. I bardzo jestem ciekawa, co Krzysztof dla nas przygotuje właśnie na tej pustyni. To będzie ciekawy performance na pewno. A jeżeli myślimy sobie o tym, w jaki sposób eksponowane będą prace, bo jednak jeżeli ruszamy na pustynię, to wyobrażamy sobie, że ta wystawa w takim klasycznym wymiarze raczej nie ma racji bytu. Jak to będzie wyglądało już przy innych artystach i artystkach i osobach artystycznych? Tak, tak. Tutaj będziemy pokazywać obiekty. Większość z obiektów jest już stworzona wcześniej, ale ona nabierze zupełnie innego wymiaru właśnie, kiedy zostanie umiejscowiona na tej pustyni, tak? Bo też wszystko, co zostaje pokazane na pustyni, według mnie staje się bardziej jakieś tak wyraziste i też nabiera troszeczkę innego znaczenia. I to będą raczej większe instalacje, rzeźby, umiejscowione tak mniej więcej 10 metrów od siebie. I też będą nawiązywać może do tej właśnie tymczasowości, bo to też jest ciekawe, że wystawy zazwyczaj trwają dłużej. Tutaj spotykamy się na dwa dni. Te obiekty powstaną, a później znikną, tak, razem z nami, razem ze wszystkimi ludźmi z tej pustyni. Wyruszymy do swoich domów. Więc też na pewno będziemy poruszać ten wątek takiej tymczasowości, ulotności i też takiego łapania właśnie tej chwili, obecności razem tam. Artyści, wystawa, zaangażowane rozmowy, między innymi gościnią będzie Areta Szpura, ale także muzyka i to jest dla mnie bardzo intrygująca wiadomość, że między innymi pojawi się tam Antonina Nowicka. Tak. Antonina Nowacka, tutaj akurat w fantastycznym utworze The Journey. Tutaj też nie sama, bo z bardzo intrygującą duńską artystką dźwiękową i także kompozytorką, Sofią Birch. To jest też świetny moment, żeby opowiedzieć o tym, co Antonina zgotuje nam na tej pustyni błędowskiej, ponieważ płyta, która zostanie z nami trochę i ten utwór. To jest bardziej taki ambientalny utwór, natomiast Antonina ma wiele innych umiejętności, talentów, przede wszystkim wokal, ale także instrument? Cytra. Tak, tak. Antonina wystąpi właśnie przy naszej wystawie, dokładnie przy rzeźbach Zuzy Golińskiej i będzie to właśnie kompozycja na głos z cytrą. Tak, i kiedy zaprosiłam Antoninę, odpisała mi, że to jest niesamowite, bo właśnie powstał nowy album inspirowany pustynią. I to będzie właśnie premierowy koncert promujący ten album, więc bardzo się cieszymy, że też tak to się wszystko synchronizowało. Zazdroszczę już wszystkim, którzy tego dnia, w te dwa dni, 6 i 7 lipca, będą mogli pojawić się na pustyni błędowskiej. Antonina Nowacka, cytra, prace artystów i artystek, ale przytrzymując się jeszcze muzyki, bo to jest takie wydarzenie, które... Właśnie, wydarzenie, niewydarzenie, czy bardziej spotkanie? Tak, jeżeli chodzi o w ogóle nazwę, to myślę, że to jest spotkanie przede wszystkim. Ja tutaj też zawsze podkreślam, że fundamentem tego naszego spotkania jest wystawa sztuki, ale wszystko, co się dzieje wokół, wszystkie inicjatywy, które też są jakby inspirowane naszym tytułem wystawy, nie widzieliśmy niczego, co wyglądałoby tak samo i samego tekstu kuratorskiego, tak, one też są, tak, te wszystkie inicjatywy, więc troszeczkę to nabiera takiego charakteru właśnie festiwalu. Tak, to jest wystawa sztuki, przede wszystkim spotkanie, bo tutaj chodzi o połączenie tych wszystkich elementów. Osób i elementów. Ale jeżeli spotkanie, to także ludzi, odbiorców, nie tylko sztuki, ale tych, którzy chcą się zagłębić, może złapać oddech, a może dostrzec coś nowego, otworzyć sobie głowę na jakieś nowe sytuacje. Muzycznie Antonina Nowacka, która wciąż jest z nami, jeszcze przez chwilę zostanie, także Micromusic Mela Koteluk, więc bardzo zacny skład. Low of the Desert, to już od 6 do 7 lipca miejsce, pustynia błędowska, żeby nikt się nie zgubił, nie zbłądził, gdzie możemy znaleźć wszystkie szczegóły? Tak, wszystkie szczegóły znajdują się na stronie naszego festiwalu www.lowofthedesert.com. I to jest świetna wiadomość. Tam wszystkie szczegóły? Dokładnie, tam znajdziemy wszystkie szczegóły. Alicja Klimek, dziękuję Ci bardzo za wizytę u nas i zapraszamy za każdym razem, kiedy dzieje się coś intrygującego, równie intrygującego jak Love of the Desert. A teraz utwór, który nosi w swoim tytule także nazwę pustyni. Pięknie, dziękuję. Prawie szeptem mówiła do nas Ela Minus. Pustynia w tytule to Salta, a Young Arts Festival to jest wydarzenie, o którym teraz sobie porozmawiamy. Bartłomiej Tełebiak już w naszym studio. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo, bardzo mi miło. Bardzo miło i bardzo miło, że też z tak daleka, chociaż nie wiem, czy to nie jest tak, że festiwale teraz robi się w miejscu, w których się mieszka, a jedzie się bardzo daleko, na przykład do Krosna, gdzie Young Arts się odbywa i już niebawem odbędzie, po to, żeby organizować festiwal na kilka dni przed. Jak to wygląda teraz? Tak, my stale kursujemy do Krosna, to jest przepiękne miejsce, żeby odpoczywać. Nam się trochę bardziej kojarzy z pracą, bo jest mimo wszystko sporo do zrobienia przed samym festiwalem, ale z nieukrywaną przyjemnością zawsze tam wracamy i korzystamy też z wszystkich uroków. Gdyby ktoś zetknął się z tym festiwalem po raz pierwszy w swoim życiu, to oczywiście błąd. Ale jeżeli ktoś chciałby ten błąd naprawić, to można już spokojnie zaglądać na stronę albo po prostu kliknąć na klawiaturze Young Arts Festival. Tam otworzy się cała opowieść. Opowieść o festiwalu, który jest oczywiście festiwalem muzycznym, ale jest też festiwalem, który kumuluje o wiele więcej narracji i gdzieś jego energia przebiega też na innych rejestrach, wydaje mi się. Na przykład na tym, że w Krośnie, czyli mieście, gdzie stosunkowo, w którym stosunkowo jest niewiele kultury, sztuki, na pewno niewiele koncertów, budujecie jakiś rodzaj społeczności, połączenia pomiędzy ludźmi. Tak, absolutnie. Festiwal od pierwszej edycji miał trochę odczarowywać muzykę klasyczną, ale też muzykę improwizowaną, muzykę jazzową i łączyć ludzi. I wydaje mi się, że udało nam się to. Ja przypominam sobie, jak w hangarze Rock Clubu Podkarpackiego Kronos Quartet występował i za kulisami spotkaliśmy się z artystami. Mówili, że no dawno takiej publiczności jak na naszym festiwalu nie mieli. Tak żywiołowo reagujące i my co roku wraz z żoną walczymy o to, żeby nasza publiczność spontanicznie okazywała emocje. Nie zachęcamy do tego, żeby nie klaskać między częściami. To jest może nieortodoksyjne, ale ja uważam, że jeżeli coś się podoba, to trzeba w to wchodzić całym serduchem. Oczywiście, jak coś się podoba, to trzeba klaskać. Możemy ustanowić taką zasadę, chociażby na potrzeby Terra Cultura. Young Arts Festival musimy dodać też w jakich datach, bo to jest bardzo ważne. Od 18 do 21 lipca w tym roku. Bartłomiej Tełewiak jest z nami. Jesteś zarówno dyrektorem festiwalu, ale także jesteś klasycznie i awangardowo wykształconym muzykiem. To jest też taka znajomość z twojej strony tych dwóch różnych stron właściwie festiwalu i tego, co się na nim dzieje. Dlaczego Krosno wybrałeś sobie jako miejsce, w którym będziesz, do którego będziesz zapraszał artystów i artystki? No właściwie z całego świata. Tak, Krosno po części wybrało mnie, to jest miejsce mojego urodzenia. Tam są moje korzenie, tam jest moja rodzina. Tam jest to miejsce, gdzie spędzaliśmy regularnie wakacje i właśnie 9 lat temu, bo to już 9. edycja, narodził się pomysł, żeby wykorzystać trochę to, co miałem jeszcze z okresu studiów, czyli te znajomości świata klasycznego, ale też świata jazzowego, dlatego że studiowałem w Katowickiej Akademii Muzycznej, więc w jednym akademiku przebywaliśmy z Wydziałem Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Bywałem na estradach, bywałem na imprezach. A jakie bywa życie w akademiku, to wspaniałe. Jedna osoba mogłaby nam opowiedzieć. Ja nigdy nie mieszkałam, więc słucham tylko pilnie tych opowieści. Ale to były cudowne czasy, absolutnie. Przypominam sobie zjazdy na sankach, na przykład ze schodów w zimie, w środku budynku oczywiście, więc no, różne były finały tych imprez, ale zawsze było bardzo kolorowo i część z tych osób, z którymi spotykałem się jeszcze w Katowicach, pojawiła się później na festiwalu i tak jakoś magiczny sposób udało się ich zachęcić do tego, żeby pojawili się właśnie w Krośnie, a tymi kanałami różnymi dziwnymi, znajomościowymi. Później okazało się, że możemy docierać do artystów z całego świata. I tak się dzieje. Dzieje się tak od lat. To jest już 9. edycja Young Arts Festiwalu. To jest też takie miejsce, w którym szukacie lokalizacji. One się na przestrzeni lat zmieniały. Gdzie w tym roku przemierzymy szlaki w Krośnie? W tym roku wracamy do naszego ukochanego hangaru lotniczego. Hangaru, który ma niesamowitą akustykę, piękną historię, bo to są czasy międzywojenne, kiedy był konstruowany, ma świetne drewniane sklepienie. Wielką pojemność, dużo plastyczność tej też takiej industrialnej przestrzeni i no to jest miejsce, o które walczyliśmy już kilka lat. Od 2020 roku, kiedy wybuchła pandemia, to właściwie ta przestrzeń była dla nas zamknięta i w tym roku jakimś szczęśliwym zbiegiem okoliczności, a także chyba moim uporem, bo ja z uporem maniaka dobijałem się jakby do tego miejsca właśnie, żebyśmy mogli tam wrócić i udało się, bardzo się cieszymy i w tym roku aż 5 koncertów, więc naprawdę będzie się działo. 5 koncertów, 4 dni, czyli jest też miejsce na oddech, odpoczynek, być może na to, do czego zawsze zachęcam, żeby przemierzyć miasto. Jeżeli odwiedzamy coś, jakieś miejsce po raz pierwszy, zawsze jest to intrygujące, żeby się gdzieś wmieszać w jakieś uliczki, zaułki i popatrzeć sobie na miasto z zupełnie innej strony. Festiwal daje taką możliwość. Ruszamy już tropem muzycznym. Bardzo duży eklektyzm i jeżeli rzucę takie nazwy jak, fantastyczni, John Scofield i Dave Holland duo, to przecież idziemy w krainę jazzu. Jeżeli rzucę krokę, no to wchodzimy w zupełnie inny konglomerat dźwięków. A jeżeli dodam do tego na przykład Elbląska Orkiestra Kameralna albo Fish M.A.D. Tworzywo, no to tworzy się taka mieszanka, która no, brzmi niebezpiecznie nawet jak na festiwal, który no, jednak stara się trzymać jakiś rys. Tak, ale to jest dla nas charakterystyczne. U nas arie barokowe mieszały się z hip-hopem i naszej publiczności, wydaje mi się, to nie przeszkadza, wręcz na to czekają, dlatego że wiele osób później jest na koncertach, na które nigdy by w swoim życiu nie trafiło. Coś takiego jest też w tych naszych lokalizacjach koncertowych, że wiele osób, wydaje mi się, wybiera właśnie się na nasz festiwal z uwagi na to, że chce zobaczyć, jak muzyka wygląda w zupełnie innej perspektywy. Przypomina mi się występ Jakuba Józefa Ornickiego w 2021 roku. Mam takie marzenie, tak, żeby Jakuba kiedyś zaprosić do programu. Ale to było coś absolutnie fantastycznego i dostaliśmy komplementy, że była w klasycznej, ten sam repertuar był w klasycznej sali koncertowej i u nas to zabrzmiało zdecydowanie lepiej, bo my naprawdę dbamy o to, żeby ci artyści brzmieli w sposób zjawiskowy, więc warto się do nas wybrać nie tylko po wrażenia wizualne związane z tym, że nasze przestrzenie są takie oryginalne, ale też po coś absolutnie wyjątkowego, sonicznie mówiąc. Sonicznie, to my teraz ruszymy w stronę jednej z artystek, która pojawi się na festiwalu Young Arts Festival. Brodka także pojawi się na festiwalu Young Arts, festiwal w Krośnie. To od 18 do 21 lipca. Bartłomiej Tełebiak z nami, dyrektor festiwalu. Brodka to był taki naturalny wybór. Tutaj zresztą w tym utworze, raczej z tym utworem się nie pojawi. Tu z Adzimem, świetnym polskim producentem. No i taki utwór, który znakomicie wybrzmiał chociażby w serialu Royst. A z czym pojawi się Brodka w Krośnie? Tak, to będzie materiał Osadza, czyli orkiestrowa wersja jej albumu Sadza, czyli elektronika wzbogacona o żywe instrumenty. Coś, co dla nas jest bardzo bliskie, bo my bardzo lubimy połączenia gatunkowe, więc dla nas jak gdyby wzbogacenie tej warstwy elektronicznej o coś, co jest żywe, ruchome, też takie przestrzenne, trójwymiarowe, tym bardziej, że koncert też jest bardzo interesujący, bo on ma w sobie dużo elementów takich właśnie wizualnych, są tam niesamowite projekcje. No my sobie wyobrażaliśmy właśnie tego typu koncerty w tych takich dziwnych przestrzeniach i wydaje mi się, że to się świetnie odnajdzie we wnętrzu naszego hangaru. Ja bardzo dawno nie byłam na żadnym koncercie Brodki i teraz nabrałam apetytu zdecydowanie. To jest jeszcze takie połączenie, że wyobrażamy sobie, że na scenie będzie Fisher, Made i Żywo. Pojawi się Brodka, pojawi się John Scofield i Dave Holland, świetny duet. Będzie też Anna Maria Jopek, ale co w tym wszystkim robi Elbląska Orkiestra Kameralna? Tak, to jest coś, co jest naszą taką tradycją. Mamy w tradycji swojej orkiestrowe finały. W zeszłym roku gościliśmy Filharmonię Śląską. W tym roku Elbląska Orkiestra Kameralna, która będzie poszerzona o znakomitych instrumentalistów z takiej orkiestry, jak na przykład Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. To jest świetny zespół, który poszerza brzmienie krokę i daje mu niesamowitą taką głębię, dlatego że to są świetne aranżacje Krzysztofa Herdzina, przygotowane specjalnie na album Philharmony Krokę, więc wydaje mi się, że ten rodzaj takiej trójwymiarowości brzmieniowej to będzie coś, z czym się zetkniemy na scenie, a to wszystko okraszone niesamowitą energetyką zespołu Krokę, który naprawdę mnie wyrywa z butów. No, myślę, że nie tylko ciebie, kto raz w życiu Krokę przeżył, bo to jest przeżycie chyba, nie tylko koncert, wydarzenie, ale przeżycie na żywo, ten wie, o czym mówimy. Jeżeli nie, to nadarza się świetna okazja, żeby zajrzeć do Krosna. Powiedz na sam koniec, gdzie się udajemy? Będziemy w hangarze lotniczym, to wiemy, i to jest tarcy też ciekawe przestrzeń, która totalnie jest inna od tych, które są na festiwalach proponowane. Festiwal jest nieduży, może nie kameralny, ale nieduży, więc bardzo przyjemny dla tych, którzy nie lubią wielkich tłumów. 18-21 lipca to są daty, które można sobie zapisać, jeżeli się jest w pobliżu Krosna albo specjalnie się chce tam wybrać. Ale do tego wszystkiego powiedz jeszcze, gdzie możemy znaleźć wszystkie informacje na temat tego, co tam się wydarzy. Wszystkie informacje na stronie www.youngarts.pl, tam też linki do biletów. Zachęcamy, bo tylko do 30 czerwca można kupić tak zwane early birds w atrakcyjnej cenie, bilety i karnety. Zapraszamy na nasze profile na Facebooku, na profil Young Arts, na Instagramie. Tam dla Państwa przygotowujemy specjalne materiały, też specjalne pozdrowienia. John Scofield ze swoim wspaniałym pieskiem nagrał dla nas ze Stanów Zjednoczonych. Dużym? Nie, malutkim i to w dodatku niewidomym pieskiem, ale bardzo słodkim i zresztą to warto zobaczyć po prostu. To łapa w łapę z pieskiem i także z Johnem Scofieldem. Bartłomiej Tełewiak, dziękuję Ci bardzo za wizytę. Pozdrawiamy też Twojego syna Kostka, który jest za szybą i dzielnie tutaj kręci całą naszą rozmowę. Mam nadzieję, że będzie coś z tego wyślijcie. Będziemy z tego korzystać. Tak, sobie. To jest nasz ukochany fotoreporter. Kostka, pozdrawiamy i mkniemy dalej wraz z zespołem Skalpel, który także pojawi się na Young Arts Festival. Świetny utwór z płyty Origins duetu Scalpel, który także pojawi się na festiwalu Young Arts Festival. A my teraz pobierzemy ścieżkami filmowymi. Fajny film. Żeby tylko film. Ruszamy do Torunia. Na miejscu jest Ryszard Jaźwiński. Jesteś na pewnym festiwalu, na który na pewno musimy się udać. Oczywiście to 22. TOFI Fest, Międzynarodowy Festiwal Filmowy, chociaż z moim gościem, którego za chwilę przedstawię, doszliśmy do wniosku, że właściwie wolelibyśmy w tę upałę być w jego rodzinnym mieście, bo tam wielka woda, a kawałek dalej jeszcze większa. Zgadza się? Zgadza się. W Szczecinie pewnie zawiewa od wielkiej wody. Tak, super. Ale tutaj również jest fantastycznie. Włączymy klimatyzację i od razu jest lepiej. Jest lepiej, ewentualnie można się wybrać całkiem niedaleko nad Wisłę. Oczywiście jesteśmy w Toruniu, stąd pozdrawiamy. A ze mną Cezary Orłowski, autor filmu Jestem, jeszcze student właśnie uczelni, która jest ważna w tym roku na festiwalu TOFI, bo właściwie jesteś gościem jubileuszowym. Najlepiej powiesz, czyj to jubileusz, jaki? Jubileusz Warszawskiej Szkoły Filmowej, 20-lecie Warszawskiej Szkoły Filmowej. No, szkoły niezwykłej, z wielkimi sukcesami. Prezentujemy tutaj filmy. Ja jestem ze swoim filmem, ale jest tutaj również wiele filmów moich kolegów, moich koleżanek. Przez te 20 lat nasza szkoła zdobyła 2 nominacje do Oscara, wyprodukowała też 2 filmy fabularne, pełnometrażowe, więc leci do przodu, rozpędzona. Oczywiście i również wiele innych sukcesów festiwalowych. Te 2 wspomniane oscarowe filmy to oczywiście Nasza Klątwa, przypomnę to Tomasza Ślimińskiego, a także Sukienka Tadeusza Łysiaka. No i właśnie tutaj musimy powiedzieć, że Tadeusz jest związany również z twoim filmem. Tak, Tadek jest opiekunem artystycznym naszego filmu razem z panem kanclerzem naszej szkoły, panem Maciejem Ślesickim. I właśnie razem pracowaliśmy nad tym filmem. No i dodajmy też od razu, że i Sukienka, ja myślę, że słuchacze Trójki doskonale ten film pamiętają, i twój film Jestem w zasadzie wchodzą w pewien dialog ze sobą. Są tutaj elementy zbieżne, bym powiedział. Są to opowieści o niepełnosprawności. Nasz film dotyka tematu miłości osób z zespołem Downa. Miłości chłopaka do dziewczyny, ale też matki do syna. Matki, która odchodzi i boi się o przyszłość swojego dziecka. Więc w tym sensie one ze sobą rozmawiają. My bardzo chcieliśmy opowiedzieć tę historię tak, żeby nie patrzeć na naszych bohaterów przez pryzmat niepełnosprawności, żeby opowiedzieć po prostu historię o miłości, o ludziach, którzy są zepchnięci na margines życia społecznego, bardzo niesłusznie i często wiele rzeczy jest im zakazywane w naszym kraju. I też to, co niezwykłe i myślę ogromna trudność dla młodego reżysera, połączyć tak różne światy ze sobą na planie filmowym, bo to masz wielką gwiazdę polskiego kina i młodych aktorów naturszczyków. Jak to było? Czy trudno było zaprosić do tej współpracy Katarzynę Figurę chociażby? Myślę, że to oczywiście wielki zaszczyt, wielka przyjemność pracy i ta otwartość i ciepło pani Kasi, z którą się spotkaliśmy na planie, to było coś, co pozwalało jakoś nam lecieć za tym projektem ku zrobieniu, jakby poszukiwać cały czas różnych sensów. Ale myślę, że kiedy niesie się właśnie taką myśl na sztandarze, że nikt i nic nie może nas ograniczać, że najważniejsza jest miłość i wolność, że nie możemy już po tych latach, kiedy w kinie polskim, światowym osoby z niepełnosprawnościami nie dochodziły do głosu, a kiedy dochodziły, to właśnie pokazywano ich przez pryzmat tej niepełnosprawności, to myślę, że wtedy taka otwartość na takie projekty się pojawia i to była wielka przygoda i jest dalej. No i to jest bardzo oczywiście czuły film ze znakomitą kreacją aktorską Katarzyny Figury, która też, dodam od razu, jest z nami w Toruniu i być może jutro może spotkamy się w Trójce, bo jest jurorką na festiwalu TOFIN, ale nie odpowiedziałaś mi, jak było z aktorami naturszczykami. Fantastycznie, niezwykle. My przyjęliśmy... Mieliśmy bardzo określony scenariusz oczywiście, ale w ramach tego określonego scenariusza pozwalaliśmy sobie na poszukiwania, na improwizacje, ale improwizacje aktorskie i improwizacje, w które były wciągnięte całe nasze trio, czyli Katarzyna Figura, Szymon Grzech i Paula Rakowska. I to nas prowadziło do niezwykłych miejsc, tak. No i zapraszamy na projekcję twojego filmu z twoim również udziałem, bo to właśnie dzisiaj przed nami. Powiedzmy dokładnie, o której, gdzie i z kim. O 17:00 w Cinema City zapraszamy właśnie na projekcję naszego filmu, a po projekcji filmów w bloku, filmów z Warszawskiej Szkoły Filmowej, w tym także jestem, będzie spotkanie z Katarzyną Figurą, z Szymonem Grzechem i Paulą Rakowską i ze mną, czyli z obsadą filmu. I dobra wiadomość też jest taka, że twój film Jestem będzie można, właściwie nawet od razu dodajmy, że teraz właśnie zaczęła się projekcja twojego filmu na jeszcze innym festiwalu w Łagowie, Lubuskie Lato Filmowe. Właśnie ta projekcja trwa, no ale tam nie dojechałeś, bo jesteś tutaj z nami w Toruniu, ale przed tobą i przed filmem Jestem kolejne festiwale. A nawet nie tylko festiwale, choćby w Zwierzyńcu coś więcej się wydarzy. Tak, pozdrawiamy oczywiście widzów w Łagowie, ale przed nami pokazy w Zwierzyńcu na Letniej Akademii Filmowej, gdzie oprócz pokazu będę prowadził także warsztaty z pracy właśnie z naturszczykami i opowiem o tym, jak z 3-minutowego filmu, bo od tego się zaczęło, powstał ten 20-minutowy. 20-minutowy film Jestem w reżyserii Cezarego Orłowskiego, który właśnie był dzisiaj gościem Trójki. Zapraszamy na ten seans po godzinie 17:00. Ogólne wrażenia z TOFIN, tak szybciutko? Fantastyczne. Piękne miasto, piękne miejsce, świetne filmy i wspaniali ludzie i oby tak dalej. No i oby tak dalej. Zapraszamy więc do Torunia, bo 22. Międzynarodowy Festiwal Filmowy TOFI potrwa jeszcze do niedzieli, skąd pozdrawiamy. Dziękujemy. Ryszard Jaźwiński. Zakładajcie słomkowe kapelusze i zapraszamy oczywiście do Torunia. To nie pierwsze i nie ostatnie spotkanie z tym festiwalem na naszej antenie. No a cóż, niektórzy lubią tria, tak jak my, czyli Agnieszka Obszańska, Anna Regulska, Rafał Wodziński. Niektórzy lubią w duecie, a King Kodża kocha solo. A my słyszymy się po godzinie 14:00.